The Twilights. Och, wat een romantiek. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde een van de mooie hits van zo'n stuk of vier hebben ze er gehad. Waaronder deze dus, Oh Girl. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan vanavond weer heerlijke muziek voor je draaien om de dag mee te eindigen. Tenminste, niet als je naar een herhaling luistert, want dan is dit misschien wel even een hele andere binnenkomer. Maar goed, we gaan aan de slag. We hebben in de show, behalve geweldige muziek, een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging naar het bezoekerscentrum De IJsvogel van het Waalbos in Ridderkerk. Daar is heel veel te beleven en te bekijken en te genieten. Hoe en wat, dat hoor je zo meteen in zijn reportage. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de eikel. En we gaan het ook hebben over eenzaamheid met Roos Vollebrecht. Want ja, daar is ook het nodige om te doen natuurlijk. En ja, hoe dat dan zit, dat hoor je allemaal hier in deze lekkere aflevering van De Late Avond. How about us, baby? How about us? How about us, baby? Dit is De Late Avond. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. Our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. Glenn Medeiros, een van de allermooiste singles van een flink aantal jaren geleden. Nothing's Gonna Change My Love For You. En Champagne, How About Us, natuurlijk. Net als in Zuidpolder in Barendrecht heeft ook Ridderkerk een fijn recreatiegebied. En er zijn natuurlijk nog veel meer recreatiegebieden in de regio. Maar nu gaan we het hebben over het Waalbos. Net naast de molen van Rijshoort ligt het bezoekerscentrum De IJsvogel. Onze verslaggever Jeroen van Gent fietste er vaak genoeg langs, maar besloot nu uiteindelijk eens een keertje af te stappen en zijn reportagerecorder aan te zetten en daar een mooie opname van te maken. De reportage kun je ook zien op onze website en op Facebook, want er zijn ook mooie flitsende beelden van, ook weer gemaakt door Jeroen van Gent. Ik zit in het bezoekerscentrum De IJsvogel, vlak naast de Rijsoordse molen, ook wel De Kersenboom uiteindelijk genoemd, in het Waalbos. Je hebt een Waalbos 1, een Waalbos 2. Ik zag wel van die borden, want ik rij hier doorheen met de fiets en ik loop hier ook wel. Meneer Louis van Weijen, u bent van het bezoekerscentrum De IJsvogel. Wat gebeurt hier zoal? Wat hier gebeurt, we zitten nu in het bezoekerscentrum. Dat is het onderkomen van drie clubs. Ja. Eén is de Molenstichting. De tweede is de Stichting Natuurbeheer Waalbos, die in Waalbos veel werk verricht. En de derde is de IJsclub, die 120 jaar bestaat. Die drie hebben dit gebouw gerealiseerd, laten bouwen. Met als doel om heel veel mensen eigenlijk samen dingen te laten doen die ze leuk vinden, die kunnen, die mogelijk worden gemaakt hier. Van te genieten, van te leren. Informatief, educatief. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van dit onderkomen, van dit gebouw. En het brengt mensen bij elkaar. Het is een publiek domein, laat ik zo zeggen. Er is een stichtingsbestuur wat zorgt dat de faciliteiten op orde blijft. Maar het zijn mensen die hier komen, ook die blijven hangen als vrijwilliger, die ideeën hebben en die bepalen wat hier gebeurt. Nou, we zitten hier nu keurig met uitzicht op het Waalbos. Waalbos 1, Waalbos 2. Je kijkt tot de horizon en ziet de windmolens staan van de Oude Maas. De Stanhoekse Waard. Ja, een majestueus uitzicht. En dat is echt de bedoeling. Dat is echt met opzet zo aangelegd, zeg maar. Nou, dit gebouw in ieder geval. Ja. Dat heeft natuurlijk zijn vensters op het Waalbos. En hier vandaan, prachtig. Dit is echt uniek in Ridderkerk, hè? Je ziet hier niet één hoog gebouw. Ja. Je ziet de Keifhoek. Er staat een trein, volgens mij een goederentrein. En je ziet wat boerderijtjesachtige gebouwen. Maar verder is het natuur. Ja. Er lopen paarden met veulens. Het is enorm rijk aan vogels ook nu. Ja, en u noemde de ijsbaan. Dat is weer iets, want de ijsclub doet ook maar even. De beroemde ijsclub. Ja. En de ijsbaan waren echt toch geschaatst voor in de winterperiode. Ja, dat is vorig jaar nog. In één weekend was er voldoende ijs. Ik geloof 10 centimeter dik of zo. Op die ijsbaan daar. De wind stond zo gunstig dat de molen, die had zicht op de molen en hij draaide. En ze waren daar aan het schaatsen. Zonnetje erop is zo uniek. Dat is echt hartstikke mooi geweest. Mooi. En er zijn nog foto's en filmpjes van. Maar dat is echt oud-Hollands. Ja. Ja, maar dit is geweldig. Toen zat hier, zag ik ook zwart van de mensen dat. Hè? Ja, ik zie groente liggen. Dat komt waarschijnlijk hier uit de omgeving. Wordt dat hier verkocht? Ja, dat wordt hier verkocht. Maar dat komt van onze eigen collectieve moestuin. Die hiernaast is aangelegd. Waar zowel schoolkinderen als ouderen, als vrijwilligers, zeg maar, een paar keer of drie keer per week zeg maar, bezig zijn. Om het spul zeg maar, onkruidvrij te houden en te oogsten, te planten. We hebben daarvoor een kas. We gebruiken wel een bepaald systeem, dat is vierkante meter tuinieren. Waardoor heel veel geleerd kan worden over de planten zelf. Hoe ze elkaar beïnvloeden, wat je wel en niet bij elkaar zet. Maar nou, is dit de oogst nu dan ook? Wie hier wat ligt? Daar ligt, ja, dat is een deel van de oogst. Dat gaat het hele jaar door natuurlijk. Hè? Okay. We hebben alle tomaten zijn inmiddels al op. Heerlijke tomaten zonder enige bespuiting erop, hè? Zonder gif. We hebben drie velden met aardbeien. Prachtig voor kinderen om daarvan te snoepen natuurlijk. Ja. U bent vrijwilliger hier, u kunt dat vertellen. Klopt. Wat is uw naam? Want is even vragen. Wim van der Wulp. Oké. Nou, we hebben hier een groentetuin en een moestuin aangelegd. En alles wat hier dus staat, voor de verkoop ook, komt uit eigen tuin. Wat is het allemaal? Wat komt er uit uw tuin dan? Wat zie ik? Nou, je ziet dus wat prei, je ziet courgettes liggen, aubergines, uien. Er zitten wat, even kijken. Bietjes. Ja, bietjes nog. We hebben soms ook nog wat aardappeltjes. Dat is wat mindere mate, want dat is nog een beetje in de groei. En dan hebben we nog in de bakken peterselie. Wat mandelief, zeg maar, wat spul. Wat voor speciale kruiden, zeg maar, die zitten in de bakken. Ook op hoogte, dat ook mensen zeg maar, zelf kunnen knippen. Ja. En dat mag ze gewoon meenemen. Dat is gewoon een soort extra, zeg maar. Ja, vorig jaar hebben we nog een gas geplaatst met tomatenplantjes erin. Daar wordt ook het een en ander in gekweekt. En er lopen ook kippen. Er lopen ook kippen, daar zijn we ook mee begonnen. Een kippenrennetje gemaakt, hè? 6-7 kippen erbij. En nou, we hebben daar wat eieren van. En dat loopt ook best wel. En dat hebben we ook in de verkoop. Maar dat is een deel van wat hier gebeurt. Ja, want heeft u nog meer functies als bezoekerscentrum? De IJsvogel hier in Rijnsoord? Hier komen een aantal keren per jaar komen schoolklassen van de lagere school. Die willen de molen bezoeken. Nou, als je met 30 kinderen en een paar leerkrachten de molen in wil, dan kan je hem niet laten draaien. Hij is te klein, dat is te gevaarlijk. Ja. Dus wat doen we nou? Dan hebben we in het bezoekerscentrum, delen we ze op in groepjes van maximaal 10. Een deel kan iets in de natuur doen. Een deel kan hier binnen allerlei informatie krijgen over molens. En een deel gaat de molen in. Dat is behapbaar. Dan heb je drie groepen, zeg maar, die kunnen roleren. Dan ben je zo een hele middag bezig. Juist. En daar leren ze heel veel van de techniek van de molen, maar ook wat is de geschiedenis ervan en waarom überhaupt willen we die molens nog hebben? Daar zit veel, daar kan je heel veel over vertellen. We hebben enthousiaste vrijwilligers op de molen die dat kunnen vertellen. En twee molenaars die daar heel veel van weten. En dat zijn meerdere groepen. Hè. Je hebt vrijwilligers van de Stichting Natuurbeheer Waalbos die graag het bos in trekken. Die hebben daar ook spullen voor hier. We hebben een grote bergruimte waar ook een tractor staat en een grasmaaier. Nou, hier vandaan vertrekken ze met de vrijwilligers het bos in en komen hier terug en lunchen dan hier. We hebben vrijwilligers van het bezoekerscentrum zelf. Dat noemen we dan de gastvrouwen, gastheren die aanwezig zijn om elke passant die hier komt te helpen, te bedienen. Als iemand koffie wil hebben of een ijsje of wat dan ook, dan zijn zij er op vaste tijden, dus op woensdag van 1 tot 5 en in het weekend van 10 tot 5. Komt u uit de omgeving? Ja. De kerk, ja. Ridderkerk? Ja. Ja, want u bent hun nog even gaan zitten in de tuin. Er staan bankjes om ervan te genieten. Ja. Tussen de kippen zit ik nu. Ja. Ja. U bent met van die Nordic walkerstokken een stukje gaan lopen, denk ik, zo te zien. Ja. Ja, er is hierachter. Het is natuurlijk een schitterend natuurgebied waar je kunt wandelen en fietsen. Geweldig is het hier. Je hebt niet het idee dat je in zo'n verstedelijk gebied zit. Ja. Het is puur natuur hier. Ja. Je ruikt het gras en de bomen. Ja. En zeker als de zon schijnt is het een unieke plek. Naast de molen. Ook zo leuk dat er mensen zijn die dit zelf, het zijn allemaal vrijwilligers, en die dit gewoon doen met veel plezier en veel liefde. Echt unicum, ja. Dat dit bestaat, ja. Het is een uniek plek. Dit is een pareltje in Ridderkerk. Tuurlijk, maar het moet niet te druk worden, hoor. Er moet niet te veel reclame voor maken. Ja, eigenlijk niet, inderdaad. Het moet wel rustig blijven, ja. Hartstikke bedankt, dank u wel. Ja. Bienvenue, c'est Joe. We'll be right back. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Er zijn best wel veel uitvoeringen van dit prachtige lied van Leonard Cohen. Hallelujah. En we draaiden de oorspronkelijke. En Vanessa Paradis met Joue le Taxi. In een ogenblik gaat Ines Dekkers het hebben over de eikel. Waar zou dat nu weer over gaan? Hij geeft er altijd een leuke wending aan. Het komt er allemaal aan, hier in de late avond. Naar Ray Conniff en zijn singers met At 17. The

no regrets. No tears goodbye. I don't want you back. We'd only cry again. Say goodbye. We maken kennis met Roos Vollebrecht en met haar praat ik over eenzaamheid. Welkom Roos. Hi. Roos, wie ben je, wat doe je, wat drijft je? Vertel. Ik ben Roos, ik kom uit Westland, ik woon in Naaldwijk. Ik ben 24 jaar en ik doe heel veel. Ik ben zelfstandige interieuradviseur, ik ben vrijwilliger bij Plant a Friend. Wat is nou precies eenzaamheid? Want ja, soms zijn mensen in volle gezelschappen, maar voelen ze zich toch weer eenzaam. Wat vind jij nou eenzaamheid? Ja, eenzaamheid is best wel een lastig begrip. Want iemand kan zich alleen voelen, maar niet eenzaam zijn. Je kan eenzaam zijn en niet alleen zijn. Het is echt wel lastig. Wanneer ben je nou eenzaam? Je hebt eigenlijk drie soorten eenzaamheid. Je hebt emotionele eenzaamheid, je hebt sociale eenzaamheid en je hebt existentiële eenzaamheid. Leg even uit alle drie. Ja. We beginnen bij de emotionele eenzaamheid. Dat is eigenlijk het missen van een hechte band met iemand. Dus je hebt wel contacten, maar je mist die diepere relatie met iemand. Sociale eenzaamheid is echt het missen van contacten. Dus dat je gewoon niemand hebt om mee te kletsen, dat je weinig mensen ziet. En dat andere... Existentiële? Ja, dat is eigenlijk het missen van zingeving en betekenis. En ja, daar kan je ook eenzaam door voelen. Ja, ja, dan is ook niemand blij met je voor je gevoel. Of niemand vindt jou van waarde. Waardoor werd je nou geïnspireerd om het vooral om je bezig te houden met eenzaamheid? Het kwam eigenlijk zomaar op mijn pad. Ik was bezig om mijn bedrijf op te zetten als interieuradviseur. En ja, dat loopt niet meteen helemaal goed. Dus ik was wel bezig met marketing en zo. Maar ik zat ook wel veel thuis niks te doen. Dus ik dacht, volgens mij moet ik mij eens richten op vrijwilligerswerk. En ik zat op een dag te TikTokken op de bank. En opeens zag ik Plant a Friend voorbij komen. En ik vond het eigenlijk zo'n mooi project dat ik daar iets voor wilde doen. Dus toen heb ik hun een berichtje gestuurd en gezegd van, kan ik iets voor jullie betekenen? En toen zeiden ze, ja, we zoeken eigenlijk iemand die het over kan nemen. Wauw, gelijk meteen in de diepe. Ja, moest ik wel even over nadenken, maar dat heb ik wel gedaan. Nou denken we bij eenzaamheid bijna altijd aan alleenstaande, ja, ik weet ook niet hoe dat zit, alleenstaande oude vrouwtjes. Als mensen het over eenzaamheid hebben, dan denken ze aan dat soort mensen. Is dat ook jouw ervaring? Ja, zeker. We stonden tijdens Feestweek Naaldwijk op de markt, op de braderie. En daar wilden we ook eenzaamheid bespreekbaar maken onder de Westlanders. En dat vond ik best wel schokkend, want veel mensen dachten inderdaad alleen maar aan oudere mensen of liepen zelfs weg als je het had over eenzaamheid. En ik wist wel dat er een taboe op was, maar ik wist niet dat die zo groot was. Maar inderdaad, veel mensen denken meteen aan oudere mensen. Ja. En is dat terecht of zijn er ook veel jongeren eenzaam? Er zijn ook heel veel jongeren eenzaam. In vorig jaar was de emotionele eenzaamheid onder jongeren groter dan onder ouderen. Dus dat is het missen van die diepe relatie. Wat je veel bij oudere mensen ziet, is juist die sociale eenzaamheid. Dus dat je weinig mensen hebt om mee te praten, omdat er veel mensen wegvallen. Maar bij die jongeren is vooral die emotionele eenzaamheid best wel hoog. Hoe groot is die eenzaamheid onder jongeren? Aan welke percentages moet ik denken? Vorig jaar weet ik dat er 46% van de jongeren eenzaam waren. Dat is wel heel veel, zeg. En volgens mij zijn dit jaar de cijfers hoger. Wat zijn nou jouw tips? Ik denk dat het vooral belangrijk is om met iemand over te praten. Zoek iemand die goed kan luisteren. Het hoeft niet iemand te zijn die je goed kent. Kan de buurvrouw zijn, kan iemand bij de bakker zijn. Maar zoek hulp. je kan ook zelf jezelf ontwikkelen. Als je jezelf ontwikkelt, krijg je ook meer sociale vaardigheden vaak. En daardoor kan je ook zelf makkelijker contacten leggen. Dus dat kan je bijvoorbeeld doen door een cursus of vrijwilligerswerk kan daar ook bij helpen. Heb je ook tips voor mensen die die signalen moeten kunnen oppikken? Ja, zeker. Het is best wel lastig om eenzaamheid te herkennen. Dus als iemand zich meer terugtrekt of depressieve gevoelens krijgt, dan kan diegene eenzaamheid ervaren, maar dat hoeft niet. Dus dat is best wel lastig. Maar vooral op elkaar letten is heel erg belangrijk. En als dus iemand naar je toe komt, is het heel belangrijk om te luisteren en vooral niet met adviezen te komen. Want dat kan iemand afschrikken. Soms wil iemand gewoon even zijn verhaal kwijt en staat nog niet open voor hulp. Dat is een hele goede tip. Die nemen we mee. Ik wil je hartelijk bedanken, Roos Vollebrecht, voor het onder de aandacht brengen van eenzaamheid bij jongeren. Dank je wel. Dank je wel, Tera, voor deze bijdrage weer aan de late avond. Het is weer mooi geweest voor deze late avond. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest, zoals ik al zei. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Ik wens je nog een mooie nacht. Weltrusten. Mooi dromen. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een hele goede wacht.